दुनिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है। हमको तुझसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है। प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुल।